Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny wypadek autobusu przewożącego dzieci. Najbardziej ucierpiał kierowca. W Irlandii śledztwo w sprawie zabójstwa Polaka. Do napadu rabunkowego doszło w noc, z soboty na niedzielę. Były prezydent Tarnowa zgłosił się do zakładu karnego. Rozpoczyna odbywanie kary za korupcję. Autobus przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką na drodze krajowej 74 w miejscowości Kunice w województwie świętokrzyskim. Najbardziej poszkodowany jest kierowca, który trafił do szpitala. Szóstce dzieci udzielono pomocy ambulatoryjnej. Autobusem jechało 28 osób, w tym 24 dzieci. Wszystkie zawieziono do pobliskiej szkoły, gdzie zostaną jeszcze raz zbadane przez lekarza. Policja ustala przyczynę wypadku. Według wstępnych ustaleń kierowca tira zjechał na przeciwległy pas ruchu. Irlandzka policja szuka zabójców 35-letniego Polaka z Ballincolling w hrabstwie Cork. W noc soboty na niedzielę kilku bandytów wtargnęło do domu, w którym mieszkał razem z rodziną. Społeczność jest w kompletnym szoku, mówi lokalnemu dziennikowi ksiądz George O'Mahony. Irish Examiner opisuje Polaka jako spokojnego człowieka, trzymającego się nieco na uboczu. Żył w Irlandii od mniej więcej 5 lat, prowadził firmę ogrodniczą. W środku nocy do jego domu włamał się gang, 3 lub 4 osoby uzbrojone w maczety. Mężczyzna zmarł potem w szpitalu. Jego żona dochodzi do siebie, straciła palec, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W domu była jeszcze jedna kobieta, która nie ucierpiała. Dwojgiem dzieci zajmuje się teraz irlandzka opieka społeczna. Policja apeluje, by zgłaszali się do niej świadkowie. Nawet z pozoru najmniej istotny szczegół może okazać się ważny, zastrzega nadinspektor Colm O'Sullivan. Wstrząśnięty lokalny polski ksiądz Piotr Galus zadeklarował, tu nie chodzi o narodowość. Ofiarą tego morderstwa mógł być każdy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. W serwisie Trójki teraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego o stałych bazach wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówi Paweł Soloch, Amerykanie nie podjęli jeszcze decyzji, ale nie ma też sygnału, że nie są tym zainteresowani. Polska od dawna, od samego początku, właściwie jeszcze przed szczytem w Warszawie, deklarowała zainteresowanie i gotowość do przyjęcia na pobyt stały żołnierzy amerykańskich. To się dokonało w postaci obecności rotacyjnej. Polska chciałaby być takim hubem dla obecności amerykańskiej w Europie i ma naturalne po temu warunki. To jest w interesie nie tylko Polski, ale państw regionu i takie kraje jak Szwecja, Finlandia są również bardzo zainteresowane tą obecnością. Szef BBN przypomniał, że polski rząd zadeklarował gotowość pokrycia kosztów związanych ze stałymi bazami USA. Zdaniem ministra Solocha to dobra decyzja przed zbliżającym się szczytem NATO w Brukseli, gdyż stawia Polskę w korzystnym świetle na tle innych członków sojuszu. Ryszard Ścigała, były prezydent Tarnowa, zgłosił się do tamtejszego zakładu karnego, w którym rozpoczyna odbywanie kary. Został skazany na 3 lata za przyjęcie łapówki od firmy budowlanej. Do jego zatrzymania doszło w 2013 roku. Proces trwał 5 lat, a sąd nie uwzględnił wniosków o odroczenie kary, mówi sędzia Tomasz Kozioł. Umieszczona jest taka osoba w celi przejściowej. W tej celi nie powinna ta osoba przebywać dłużej niż 14 dni. Jest to jednocześnie termin, w którym komisja penitencjarna podejmuje decyzję dotyczącą tego, w jakim trybie, w jakim zakładzie karnym ta osoba ma odbywać karę. Obrońcy byłego prezydenta Tarnowa złożyli kasację do Sądu Najwyższego. Do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata zostały 3 dni. Na ceremonii otwarcia wystąpią m.in. Robbie Williams i rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifulina. Do Rosji przyleciały już pierwsze reprezentacje biorące udział w turnieju, w tym Brazylia, Meksyk, Arabia Saudyjska i Peru. W centrum szkoleniowym Sputnik Sport w Soczi, gdzie mieszkać i trenować będą Polacy, wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę. Rosyjscy dziennikarze sportowi i kibice stawiają pierwsze prognozy przyszłych rozgrywek. W finale będzie Portugalia, Brazylia. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej w finale zagrają Portugalia z Brazylią. Rosja nie wyjdzie z grupy, a Polska powinna spokojnie dojść do ćwierćfinału. Polsko, do ćwierćfinału to dojdzie. Nasze mnienie, Portugalia, Germania będzie. Według mnie finałowy mecz Portugalia-Niemcy. Rosjanie przegrają wszystko, a Polacy co najmniej ćwierćfinał. Polacy, ćwierćfinał. Według najnowszych danych z centrów rejestrujących przyjazdy zagranicznych kibiców na mundial przyjedzie około 16 tysięcy kibiców z naszego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Padać nie będzie tylko na zachodzie, gdzieniegdzie burze, na wschodzie z gradem. W Ustce 20 stopni, w Gdańsku 22, w Augustowie i Bydgoszczy 25, w Warszawie i Poznaniu 26, w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu 27, a w Lublinie i Rzeszowie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

think I've missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly bring. So how can I trust you? Love me if you must be fooled. Here's the mic and it's your cue. Pan Andrzej informuje, że na Polesiu zaczęło obficie padać pierwszy raz od 3 tygodni. Summer Rain, I Blame Coco na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz Piotr Metz, płyta tygodnia będzie? Płyta lata moim zdaniem, bo to jest idealna płyta na lato. Na razie nie znalazłem jeszcze lepszej, zobaczymy, może coś się pokaże. Oswajamy się z tą płytą dość długo, bo dostaliśmy specjalną zgodę od zespołu, kiedy dowiedział się, że lubimy Morcibę w Trójce, na to, żeby grać to wszystko trochę wcześniej, ale płytą tygodnia jest dopiero teraz. Miałem nawet przyjemność gościć wokalistkę Sky na żywo w programie z Londynu. Nic się nie zmieniła, jest tak samo przystępna, urocza i bezpretensjonalna, jak było wcześniej. Myślę, że po różnych zawirowaniach personalnych zespół wreszcie osiadł, dogadał się. Dwóch panów, którzy nie mogli się kompletnie porozumieć, postanowiło po prostu się rozstać i teraz Sky pracuje ze swoim wieloletnim muzycznym szefem i chyba efekty na tej płycie widać, bo ta płyta jest z jednej strony kompletnie niewymuszona, zagrana tak sobie trochę dla przyjemności, a z drugiej strony no nie każdy może zaprosić na swoją płytę Rucmanówę i Benjamina Biolaya, jeszcze tak różnych artystów znakomicie wkomponować w to, co robią. Nie ukrywam, że jestem tą płytą zauroczony. Polecam Państwu ją serdecznie właśnie po to, żeby była ścieżką dźwiękową tego lata, bo na pewno się sprawdzi. Morcibę Blaze Away, mamy takie płyty dla Państwa. 71335, proszę pisać. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. It's summertime, nights falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling on a high. Got a lot. Put a lot on in the light.

o trawie, roboty ją stawię, zatrzyma letnią zieleń. W ptakach i kwiatach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I bramki o trawie, roboty ją stawię, zatrzyma letnią zieleń. Oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam. Yeah. Tak, Agnieszka zwróciła uwagę, że gdyby ta piosenka teraz się pojawiła, to by nosiła tytuł Płoną góry, płoną lasy, płoną wysypiska. Czerwone gitary, 2+1 z archiwum polskiego Big Beatu, ciąg dalszy za tydzień. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. No a teraz zupełna nowość, chociaż zabrzmi jak wczesne lata 70. Nową płytę na lato zapowiada Gilbert O'Sullivan. Nowa płyta Gilberta O'Sullivana, album będzie nosił tytuł po prostu Gilbert O'Sullivan, 10 sierpnia, no, doczekamy. No a teraz mam dla Państwa zaproszenia, za tydzień, dokładnie za tydzień, w poniedziałek 18 czerwca o godzinie 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Klub Trójki, poświęcony książce o Grzegorzu Ciechowskim, autorstwa naszego ulubionego radiowego kolegi Piotra Stelmacha. Będzie muzyczny akcent, wystąpił Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański, a dla Państwa mamy przygarść zaproszeń. Agnieszka przy telefonie, 2 2 i 7 3. Przypomnę, to następny poniedziałek, Klub Trójki o godzinie 21.

such a time as flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket 1972 rok, płyta Honky Chateau, Elton John i piosenka Rocketman. Ładnie to zaśpiewała też Kate Bush. To może jakoś innym razem. Za 16 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński i jego gość. W Trójce dziś z nami Mateusz Więcławek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Młody aktor, właściwie jeszcze student, tak? Łódzkiej tak. Szkoły Filmowej. Tak, tak. Skończyłem 4 rok, jeszcze 1 semestr do ucieczki ze szkoły, że tak powiem. I do napisania pracy, tak? Tak, jeszcze napisanie pracy magisterskiej. Tak. Ale jak na tak młodego aktora, jeszcze studenta, to ty już masz sporą filmografię. Liczyłeś? Ile to już tytułów, filmów, seriali? Nie, nie liczyłem, szczerze mówiąc. No to policz. O kurczę. Zaczęło się od obietnicy. Anny Kazajak. Prosta historia o morderstwie Arka Jakubika, Cicha noc. Piotrka Domalewskiego, Czuwaj Roberta Glińskiego. O tym za chwilę więcej. Tak. No i Belfer, serial Belfer Łukasza Palkowskiego. No i niezliczona też ilość etiud filmowych i krótkich form z łódzkiej szkoły filmowej. No i czekający na premierę dyplom wasz filmowy. I czekający, tak, monument w reżyserii Jagody Szelc. A teraz właśnie na ekrany kin wszedł kolejny film z tobą w głównej roli, czyli Czuwaj Roberta Glińskiego, ale przypomnijmy, to nie pierwsze, choć wyjątkowo już długie, ale nie pierwsze spotkanie z Robertem Glińskim. Tak, wcześniej spotkaliśmy się na planie Kamieni na Szaniec, gdzie grałem taką malutką, epizodyczną rolę. Chodzi o scenę finałową. Tak, tak. Chodzi o żandarma zabijającego Zośkę. No tak, właśnie, jak sobie młody aktor radzi z taką sytuacją, że oto zabija głównego bohatera filmu? Nie wiem, to też nie pierwszy trup na moim koncie. Było już ich trochę po drodze. No właściwie tak, zaczęła się już od obietnicy. Tak, już od obietnicy miałem już pierwszą ofiarę. Nie czułem się z tym dobrze, szczerze mówiąc, że zabijam Zośkę, bo bardzo lubię Kamienie na Szaniec i bardzo lubiłem tę postać. Ale tak, pamiętajmy, że mówimy jednak o kinie i o filmie. Oczywiście. Mówimy o jakiejś fikcji, chociaż oczywiście tutaj nawiązującej do prawdziwych wydarzeń. Tak jest. No i co się stało, że oto po kilku latach Robert Gliński ponownie zwrócił się do ciebie, tym razem już z propozycją głównej roli? To nie do końca była w sumie propozycja, po prostu były egzaminy drugiego roku reżyserii, gdzie grałem w jednej z etiud, to był Krótki dystans Giovanniego Pierangeli. Pan Robert był w komisji, zobaczył ten film i spotkał mnie później w szkole i zaprosił mnie na casting do Czuwaj. Informacja o castingu, pamiętam, że była gdzieś wcześniej, tylko nie poszedłem wcześniej, trochę chyba byłem zarobiony. No tyle może dziwne, że sam deklarujesz, że byłeś, a właściwie ciągle jesteś harcerzem. No tak, tak, tak, tak. Ale casting trwał też dość długo. Było sporo chłopaków też z innych szkół teatralnych i pan Robert wręcz powiedziałbym, że trochę nas na tych castingach przeczołgał. No trochę tak jak ty potem przeczołgiwałeś na planie swoich kolegów. Tak, tak, tak. Czyli uczestników obozu harcerskiego, bo zagrałeś oboźnego. Tak, zagrałem Jacka, drużynowego, oboźnego obozu, tak jest. Jakie to było wyzwanie? Bo to jest skomplikowana, dosyć złożona postać, a film z jednej strony metaforyczny, z drugiej jednak gatunkowy też. Thriller, kryminał. Tak, tak można powiedzieć. I znowu trupy. I znowu trupy, no. Trup się ściele gęsto w tym filmie. No, już nie przesadzaj. Ale są. Ale jest, tak. To było duże dla mnie wyzwanie, ale też ta rola po prostu gdzieś do mnie przyszła. Ona musiała do mnie przyjść, ze względu też na moje takie właśnie prywatne doświadczenia, że byłem przez pewien czas drużynowym. To chciałem bardzo zagrać rolę Jacka ze względu na to, żeby go w jakiś sposób obronić, bo na bazie scenariusza myślę, że uchodził raczej za negatywną postać, ja starałem się bardziej go uczłowieczyć może. Wytłumaczyć te jego zapędy dyktatorskie na przykład. Tak, Jacek jest bardzo oddany sprawie, po prostu jest takim człowiekiem, który bardzo wierzy w ideały. Jest też moim zdaniem takim chłopakiem, który być może jest trochę odklejony z realnego życia, który skupia się głównie właśnie na swojej drużynie. Wydaje mi się, że to jest chłopak, któremu też brakuje w takim prywatnym życiu autorytetów. Jakimś autorytetem dla niego na pewno jest komendant obozu, z którym też dochodzi do konfliktu. Właściwie twój bohater jest w efekcie skonfliktowany ze wszystkimi. Ze wszystkimi, tak. Koniec końców, chcąc dobrze, dochodzi do jakiegoś upadku bohatera. Mhm. No właśnie to też mnie zawsze interesuje w filmach, w postaciach, kiedy jest to postać, która prowadzi siebie albo innych do jakiejś destrukcji właśnie, do jakiegoś upadku, która podlega jakiemuś rozpadowi, rozkładowi. Ciekaw jestem, czy bardziej dla ciebie w tym filmie było ważne to, co właśnie jest związane z tym realizmem. Realizmem też obozu harcerskiego. Czy może właśnie z metaforą, bo Robert Gliński mówi o tym, że poprzez ten gatunkowy film, przez kryminał, chciał też tworzyć taką metaforę stosunków panujących w ogóle w społeczeństwie. Mhm. Tak, tak. Właśnie pan Robert jest takim reżyserem, nazwałbym go reżyser architekt. Ma bardzo wszystko jasno zaplanowane i ta struktura filmu, taka trzyczęściowa, trzyaktowa, to była taka dla mnie podstawa. No ja wyczułem tam też w tym filmie właśnie dużą jednak konwencję, że to jest takie kino autorskie, że nie rozmawiamy takim potocznym językiem, że jednak dla mnie ta historia jest taką historią, która powinna się metaforyzować. No, i ona, tak, o czym już mówiłem w Trójce, o wiele lepiej metaforyzuje się w tej wersji czarno-białej, festiwalowej. Tak. Ale jest oczywiście w kinach przede wszystkim teraz ta kolorowa wersja, tak, za którą optował dystrybutor. Którą wolisz? Ja wolę zdecydowanie wersję czarno-białą. No poza tak, tym, jak ja. Tak, poza tym, kiedy robiliśmy ten film, to on od początku był dla mnie filmem czarno-białym. Też nawet jak cokolwiek oglądaliśmy na planie i tak dalej, to zawsze wyłączaliśmy kolory i oglądaliśmy w czerni-bieli, bo jest coś takiego, że ten kolor... Troszkę rozprasza, prawda? Tak, bardzo rozprasza. A ten film w pewnym sensie jest też o takim człowieku, który postrzega świat właśnie w takich dość czarno-białych barwach i odcieniach, może jakiejś właśnie szarości, w którego głowie po prostu dzieje się jakiś dramat. I podchodząc do tego filmu też starałem się nie martwić tym, czy sytuacje są do końca realistyczne, tylko czy one coś znaczą. Czy stają się tą metaforą. Tak, to już każdy może przekonać się. Tak. Czuwaj Roberta Glińskiego w kinach. Jest też sporo scen z obozu harcerskiego, które mogą być dla niektórych widzów szokujące. Tak. Zapytam ciebie jeszcze jako harcerza, bo reżyser twierdzi, że absolutnie tu nie ma nic wymyślonego. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam w tym sensie, że pan Robert faktycznie widział, chodzi pewnie o taką jedną scenę zbiórki opowieści o bohaterach. To jest sytuacja, którą pan Robert zaobserwował na jednym z obozów. Dokumentował film rzeczywiście starannie. Tak. Powiedziałeś, jak architekt. Tak, jak architekt, zdecydowanie. A ze swojego instruktorskiego jeszcze, jeśli mogę się nazwać instruktorem jeszcze, punktu widzenia, no to są po prostu różni ludzie. Bardzo i różne pomysły. Ludzie, i różne pomysły, tak jest. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję. Był z nami Mateusz Więcławek, którego właśnie możemy oglądać w filmie Czuwaj. Zapraszamy. Na rozmowę z naszym gościem Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Jest 9 minut do godziny 11. Sięgam po piosenkę Stevie'ego Wondera i tak patrzę sobie, płyta Inner Visions na singlu. Ta piosenka ukazała się w 1974 roku, ale nie pamiętałem tego, że pojawiła się znowu na singlu w 1977 jako strona B do utworu Sir Duke. His Mistra Know It All. Cudowne wspomnienie z tamtych lat. Mam nadzieję, że dzisiaj też ładnie się nam przypomni. Stevie Wonder, His Mistra Know It All i będzie godzina 11 wiadomości. Take my